koko wangai na butu na lotindo to mama na kati ya bongi maye bandi koleka ngai na miso mawe kangi ngai ye baluti singa vrema bolingo yanga na yo esilite koko wangai na butu na lotindo to mama na kati ya bongi maye bandi koleka ngai na miso mawe kangi ngai ye baluti singa vrema bolingo yanga na yo esilite mabele yangoya. Josephine, mabele yangoya. Anna, mabele yangoya. Rossignol, mabele yangoya. Denise, mabele yangoya. Oh. Anna, mabele yangoya. Franco, mabele yangoya. Josephine, mabele yangoya.